Sheikh Muhammad Said Raslan wafaqullah asema wa innama dhakara ma dhakara ha huna, ametaja hakika ametaja kutaja hapa litakrib, kumkaribisha. Li anna sharta li ikhlas wa tawhid, kwa sababu sharti ya ikhlas na tawhid biqabuli al-ibadati a'zam min sharti al-tahara, kwa sababu sharti ya ibada ya ikhlas na tawhid katika mtu kubaliwa matendo yake ni kubwa zaidi kuliko sharti ya tahara katika kubaliwa swala. Wajua hili ah, hii kaida ni nzuri. Asema kwa sababu sharti ya ikhlas na mutaba kwa kukubaliwa ibada ndio kubwa zaidi kuliko sharti ya tahara kwa kukubaliwa swala. Kwa nini? Lianna fa inna man salla muhditha, mtu akiswali ikiwa yeye hana tahara, hana tahara, yani mathalan mtu akaingia msikitini lam yatawadha, hajatawadha, akaingia msikitini akaswali mutaammidan, tena akakusudia kwa kuswali kwa makusudi. Fafi takfirihi khilafun baina al-ulama, katika kumkufurisha huyu mtu kuna tofauti baina maulama. Sinaeleweka? Yaani mtu akaingia msikitini hana tahara, akasema mimi naswali vile vile kwa makusudi, asema maulama wametofautiana kumkufurisha huyu mtu. Wa amma man abada Allah mushrikan, ama mwenye kumwabudu Allah hali ya kweli mshirikina, fala khilafa fihi, hakuna tofauti baina ulama. Tuelewa sasa, hakuna tofauti. Sawa, mtu akifanya ushirikina ni jambo baya. Sasa hili nini? Kuna khilafu baina maulama. Ndio akasema hapa, fashirku yubtilu al-ibada, shirki inabatilisha ile ibada, kama anna alhadatha yufsidu as-salah, vile vile mtu kutokuwa na udhu ina haribu ile tahara yake. Fa ayu ibadatin, Sheikh asema ibada aina yote khalaqaha shirk, ikawa imechanganyikana na ushirikina, au dakhalaha, au ikaingia ushirikina, fa innaha batila, basi ibada kama hili itakuwa si yenye kukubaliwa. Kama anna taharata kana tahara idha khalaqaha au basharaha alhadath fasadat, kama vile tahara itakapochanganyikana na hadath itakuwa ni yenye kuharibu ile tahara ya mtu. Washirku billahi ta'ala, na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akbaru dhambin usiya Allah bihi, ndio dhambi kubwa ambalo aliyoasiwa Allah nayo subhanahu wa ta'ala. Faman ashrak, basi yule ambaye atakayemshirikisha billahi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, harama alayhi aljanna, Allah amemharamisha kuingia peponi. Bimaana mushrikina haingii peponi. Wa aujaba lahu an-nara khalidan fiha, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akamlazimishia mtu kama huyu kuketi ndani ya moto wa jahannam milele. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ameharamisha mtu kama huyu kuingia peponi. Wa ma'wahu an-nar ay maskanuhu, sehemu atakoshikia ni sehemu ya motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na makafiri hawatakuwa ni wenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa huko ndani ya moto. Sasa ni jambo ambalo uzito anatakaniwe muislamu ajiweke mbali na jambo la ushirikina. Wa shirk, na shirk a'zamu al-asbabi al-mujibati lidukhuli an-nar, ndiyo katika sababu yenye kumlazimu mtu kuingia motoni. Wal khuludi fiha, na vile vile kuketi ndani ya moto wa jahannam. Wa hirmani sahibu min aljannati wa na'imiha, na vile vile kumnyima yule mwenye kufanya jambo la ushirikina pepo na neema zake. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, man mata, yule ambaye atakayekufa yushrik billahi shay'an, akawa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala chochote, dakhala an-nar, ataingia motoni. Akhrajahu al-Bukhari, yamepokea al-Bukhari. Wa kama qala sallallahu alayhi wasallam, na kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, la tadkhul jannata, hata ingia peponi, illa nafsu muslima, isipokuwa nafsi ya Uislamu. Bimaana peponi haingii kafiri. الكفار والمشركين والمنافقين هؤلاء هاووت هاوينجي بكوني وتكتي وتوني والعياذ بالله. Vile vile shekhe aelezea kuhusu hatari ya ushirikina. Share, washirku yuhbitu al-amal. Ushirikina unaangusha matendo ya mtu. Mtu akifanya ushirikina, matendo yake yanayaribu. Wayuaddi ila al-khusran, na inapelekea kupata hasara. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, walaqad uhiya ilayka, na hakika tumekupatia wahi e Muhammad, wa ila alladhina min qablik, na wale kabla yako wewe. Hii aya aambiwa mtume, na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mshirikina, lakini khitabu ile kwa mtume pia kwetu sisi inaingia, kwetu sisi mimbabi au la. Sa aambiwa hakika tumekupatia wahi e Muhammad, na wale walikuja kabla yako wewe katika mitume. La in ashrakta, lau Muhammad utanifanya mimi mshirikina, la yahbatanna amaluk, amali yako yote itaharibika. Wala takunanna min al-khasirin, na vile vile utakuwa katika watu waliopata hasara. Sa shirki inampatia mtu hasara hapa duniani na kesho akhera. Vile vile akataja wakasalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Aisha radhiyallahu ta'ala anha alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qailatan, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ibnu Judh'an, huyu bwana mtoto wa Judh'an, kana fil jahiliya, alikuwa katika ujahiliya kabla Uislamu, yasilu rahim, akiunga kizazi, wa yut'imu al-miskin, akilisha maskini, fahal dhaka nafi'uhu, basi jambo kama hili litakuwa lenye kumnufaisha yeye? Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yanfa'uhu, halitum nufaisha, innahu lam yakul yawman, yeye hakusema siku, rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin, hakusema e mola wangu nisamehe mimi makosa yangu siku ya kiyama. Akhrajahu Muslim, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim, wa bawaba alayhi fi kitab al-iman fi sahihihi, na kaiwekea mlango katika kitabu al-iman katika sahihi yake, biqaulihi, wa qauli ya Imam Muslim akaiweka katika hii kabla kuleta hii hadithi, akasema babu dalil, mlango wa dalili, ala man mata ala al-kufr, huwa mtu yote ambaye akifariki juu ya ukafiri, la yanfa'uhu amalun, haitomnufaisha yeye amali yake. Sa huyu haikumnufaisha kufanya wema, kwa sababu nini? Alikuwa mshirikina. Vile vile washirk, ushirikina, yuhilu dama walmal, inahalalisha damu ya mtu imwagwe na vile mali yake ichukuliwe. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam asema, umirtu an uqatila an-nas, nimeamrishwa niwapige vita watu, hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudie kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna muhammadan rasulullah, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume wa Allah, wa yuqimu as-sala, na wasimamishe swala, wa yu'tu az-zaka, na vile vile watoe zaka, fa idha fa'alu dhalika, watakapofanya jambo kama ile, asamu minni dima'ahu, itakuwa imehifadhika kwangu mimi damu zao, wa amwalahum, na mali yao, illa bihaqiha, isipokuwa kwa haki yake, wa hisabuhu ala Allah, na hisabu yao iko juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi maana watu watakapokuwa ninyi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni haramu kwa wao kumwaga damu isipokuwa haki. Na hii haki kama tunavyojua ni mambo matatu. Kwa hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu aliposema, la yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalath, si halali kumwaga damu ya muislamu isipokuwa kwa mambo matatu. Athayibu zani, ikiwa mtu ameoa, huyu akizini basi hukumu yake ni kuuawa, arrajm, hapa ni haki. Au an-nafsu bin-nafsi, au mtu akaua naye anauawa. Au at-tariku lid-din, at-tariku lid-dini al-mufariq lil-jamaa, au mtu akaritaji, lakini haya mambo ndugu zangu waislamu ni wali amr, ni kiongozi wa Uislamu, si watu wa kawaida. Watu wa kawaida hawaruhusiwi mambo kama haya. Haya ni mambo ambayo ya serikali ya Kiislamu, sio ukafanya jambo kama lile utatiwa ndani. Endelea Sheikh rahimahullah ta'ala asema, fa idha arafta, utakapojua, anna shirka huwa shirk, idha khalata al-ibadata, itakapochanganyikana na ibada, afsadaha, itakuwa ni yenye kuharibu, wa ahbata al-amala, na itakuwa ni yenye kuangusha lile tendo, wasara sahibuhu min alkhalidina fi nnar, atakuwa yule aliyofanya ile jambo ni katika watu ambao atakoketi ndani ya moto jahannam wal iyadhu billahi milele. Arafta, utajua, anna ahamma ma alik, utajua jambo muhimu juu yako wewe, huwa maarifatu dhalik, ni kujua jambo kama hilo. La'alla Allah, huenda Allah subhanahu wa ta'ala, an yukhallisuka min hadhihi shabaka, Allah akawa ni kukuokoa kutokamana na nyavu kama hii ya ushirikina, wa hiya shirku billahi, nayo ni shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi qala Allah fihi, ambayo alitaja Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mtu ambaye atakayefariki hali ya kuwa yeye ni mshirikina, na Allah subhanahu wa ta'ala husamehe madhambi chini ya hapo. Aya hii ahlu sunna wanaokosoa makhawarij, kilabi nar, hawa mbwa wa motoni. Khawarij wao katika manhaji yao iliyombovu wanasema mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri, yani hapa duniani ni kafiri na hana toba, yani duniani ni kafiri wala hakuna toba na ataketi motoni milele. Wakaja katika wafuasi wao wengine Mu'tazila, kiongozwa na Awas bin Ataa na Amr bin Ubaid, hawa nao wakaja na uzushi wao, wakasema mwenye kufanya madhambi makubwa duniani si kafiri wala si muumini, yuko baina manzila mbili, yani si muislamu wala si kafiri, yuko wapi sasa? Yuko baina manzila mbili, lakini akifariki hali yake hii ataketi motoni milele. Wakawafikia nini na makhawarij. Wakaja ahlu sunnati wal jamaa wakazibatilisha kauli zao, wakasema kuwa mtu yoyote ambaye atakayefariki na dhambi chini ya ushirikina, bi maana hakuwa mshirikina, akawa mwizi, kawa anakula riba au anafanya uzinifu, fanya katika madhambi makubwa, asema huyu ni fasik, ni mtu fasik, mtu mwovu, yuko katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah akitaka atamwadhibu, na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka hata mwadhibu atamsamehe, na hata kama Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu hata keti motoni milele, yuko katika siku atatoka ndani ya moto aingizwe peponi. Kwa sababu watu wakiingia peponi wako aina mbili, kuna wale ambao wanaingia awwal wahla, kwanza wanaingia peponi, alafu sasa kuna watu wengine mpaka waguseguse na moto wasafishwe, ndio waje waingie wapi? Ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahihi ndio i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa ni yuko katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio al-Imam Safarini rahimahullah ta'ala alipoelezea katika aqida safarinia akasema, insha'a intaqam wa insha'a afa, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu, na vile vile akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe, na hata kama Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu hata keti motoni milele. Sahihi ndio i'tiqadi ya ahli sunnah wal jamaa wakifikia katika aya kama hii. قال الشارح شارح اسمع ذكر الشيخ رحمه الله تعالى امتاج شيخ الله امرهمه نتيجه ما ذكر قبل نتيجه يا يلي اللي اتجوا قبل اسمع utakapojua kuwa shirki itakapochanganyikana na ibada itakuwa ni yenye kuharibu, na vile vile matendo yake yatakuwa ni yenye kuharibika, na yule mtu ataketi motoni milele wal iyad billah. Utajua muhimu kuhusu jambo kama hili. Sheikh asema idha arafta, utakapojua anna tawhida lillahi, huwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna ifrada al-ibadati lillahi, na vile vile kuipele kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake, faqad wajaba, basi itakuwa ni lazimu kwako wewe, an taarifa ma huwa shirk, ujue nini ushirikina, wadhalika likay, na hivyo ili la taqa fihi, isije ukaingia ndani ile shirk. Leo mmoja katika wale washairi wasema araftu sharra la lisharri lakin litawaqi, mimi nataka kujua shari si kwa kutenda shari bali kujeka mbali na shari. Sasa ni lazima wewe ujue shirki si kwa kutenda shirki bali kujeka mbali na nini, na shirki. Na mtu yote ambaye asipojua shirki kutokana na tauhidi yakau fihi, ataingia ndani ya ushirikina. Sasa lazima wewe ujue shirki ili ujeke mbali na shirki, kwa sababu kuna baadhi ya ahli bid'a al-ahwa wasiojifahamu, wao wasema nyinyi fundisheni watu tauhidi peke yake, na bidhi yake kinyume chake haina maana, haina umuhimu. Ndio kaona kila siku na kila siku zinapokwenda, unaona unaingia ndani ya ushirikina. Ukaona leo shirki wanazipeleka kwa mawali na vile vile wanazipeleka kwa watu wema, alafu wanasema kuwa ni ibada. Mtu asema kuwa kaburi la wali au kaburi la mtu mwema la nufaisha na la dhuru, bali wengine kufikia katika kusema kuwa wanajua ilmu al-ghaib. Sasa huu ndio ushirikina, huu ndio nini, ushirikina kwa asili yake. Lianna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hadhara min ash-shirki, Allah ametahadharisha kutokana na ushirikina. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hamsamehi mtu atakapofariki na dhambi la ushirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi chini ya hapo. Hii ni hadithi, kama sikosea ni hadithi ya Jabir kwa Muslim au Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja bili, man laqiya Allah, yule ambaye atakikutana na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yushrik billahi shay'a, akali mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala an-nar, ataingia motoni. Na hii Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab aya hii ameileta katika mlango wa kitabu tawhid aliposema babul khawf min ash-shirk, mlango wa mtu kuogopa ushirikina. Akataja hii na akataja ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomwambia mtoto wake wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ee mola wangu niweke mbali mimi na watoto wangu tusiabudu masanamu. Ikiwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa amfuate yeye, na wala Nabii Allah Ibrahim hakuwa mshirikina, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa waman yarghaba an millati Ibrahim, yule ambaye atakayechukia mila na Nabii Allah Ibrahim, illa man safia nafsa, isipokuwa nafsi yake ameitia katika upumbavu. Huyu Ibrahim alayhi salatu wasalam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke mbali na ushirikina. Hili ni jambo ambalo ni muhimu, atakana muislamu alijue. Masikitiko makubwa watu wakifundishwa mambo kama haya, wasema yule bana nzidi, hana kitu chengine bana, yaani kwenda tauhidi, kurudi shirki, hana mada nyingine, azungumze mada za kisasa. Ndoyo azungumze mada nini, za kisasa. Miongoni mwao ni wengine wamekuwa wasanii. Huyu bwana alifanya istizai, kawa anafanya istizai na watu wa tauhidi katika redio, sema kuwa kazi yenu tu ni tauhidi, usulu thalatha, kawaidul arba, masail jahili, hamna kitu chengine. Leo ankuwa nini? Msanii yuko yimba nyimbo sasa, yaani ankuwa hata shindana na wale kuna Tupac Shakur hao, ndio huko naenda huko huko. Na hii itakani mtu akifanya inhiraf kiasi hicho, itakani Abdullah mmoja katika salafu sale kama sikukosea Imam Ahmad asema mtu yote ambaye atakayepinga hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala shafa halaka. Mtu yote ambaye atakayepinga hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu yuko karibu na kuangamia. Sasa mtu yote akifanya isti'za na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaangamia, ndio hivyo. Akaacha mambo ya khairi sayang kwa msanii. Ameingia huko. Na uofu anaofanya sasa anachukua vijana wengi. Vijana wengi sasa hivi tunavyowajua wameingizwa katika bendi yake ya kuimba. Vijana wanaimba kama wazungu. Kama wale wanavyoimba wazungu kule, alafu wanaiga vile vile. Sasa kwani kuna ubaya gani bwana? Sio kiwaambia watu kwa sisikize nyimbo, si utoe badala yake. Kwa nini tunaletwa duniani kuja kuimba nyimbo hapo? Tunaletwa duniani kuja kuimba nyimbo. Lakini kwa sababu nini upotofu wake? Kwa sababu nini sururia? Huo ni sururi. Wafuasi wa Muhammad Zainul Abidin ndio maana haji zao hizi. Wasema kuwa katika anashid hizi ni katika njia ambazo za kufikisha dawa. Si dawa ya Ahlus Sunnah. Haiko hivyo. Dawa ya Ahlus Sunnah iko wazi. Hakuna masala ya nyimbo. Na kama wanapofanya wao kuimba. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala hasema hakuna farq baina nyimbo kusema kuwa ina musika au biduni musika. Kama wanavyofanya, ati zetu hazina muziki, vile vile ni haramu. Na walileta mambo haya ni sufia. Masufi ndio walileta mambo haya. Ndio kaona wale masufi watu maulidi pia wasikiza pia ana shida zake. Allahu musta'an. Sasa hili ni jambo ambalo atakana Muislamu asifanye dharau na mambo ya dini. Leo tutamaliza kwa hapa, kesho tuanze kaida gana ya mukaddima ni mzuri huo na amefanya mrefu. Sasa lazima kidogo tuguseguse. Sheikh asema wa kama anna a'zama ma amara Allah bihi, na ujue kuwa jambo ambalo kubwa ambalo Allah aliyoliamrisha at-tauhid, tauhid. Fa a'zamu ma naha, na jambo ambalo Allah Subhanahu wa ta'ala aliliharamisha ni ashirk. Wa hadha al-khatar, na hii hatari iliyokubwa tahrumu bihi al-janna, yani inamharamisha mtu kuingia peponi. Allah aliposema kuwa yule ambaye atakimshusha Allah Subhanahu wa ta'ala, basi Allah amemharamishia kuingia peponi, na atamwekea makazi yake motoni, na makafiri hawatanusuriwa na moto wa Allah Subhanahu wa ta'ala, maana taadhibiwa. Sahihi jambo la hatari. Fayajibu idhan, asema ni lazima an ta'rifa hadha al-khata al-'azim, ni lazima mtu ajue hili jambo, lazima. Usitawaambia lazima, utaki usitaki. Radhiya man radhiya wa sakhita man sakhit, kama alivyokuwa salaf, watu watabainisha haki. Hata kama wewe utapiga kelele, piga kelele, kwa sababu idha sarakta anta wasakaktu ana, utakaponyamaza wewe kanyamaza mimi. Fa kaifa yaarifu jahil baina sahihi wa dhaif, mtu mjinga atajua vipi baina tauhid na shirki? Ni lazima kwa ahli alilm wabainishe, waeke wazi, ili mtu asitoe udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaibainisha, akaelezea mambo ya khairi na akaelezea mambo ya shari. Sasa ni lazima kwa dai yoyote abainishe, asifiche. Ndio utawapata, kuna hawa katika hawa walioingia katika bendi ya kuimba, utaona wazungumza mambo ya kufurahisha watu. Huwezi ukamsikia hata siku moja anakwenda kinyume na watu. Sahihi yaonesha wazi kuwa huyu bwana halingani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndio alivyosema Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika kitabu chake kitabu tauhid, aliposema wa kathiru minan nas, na wengi katika watu, la yad'una ila Allah, hawalingani kwa ajili ya Allah, bali walilingania kwa ajili ya nafsi zao. Wengi kiona wanalingania kwa ajili ya nini? Nafsi zao. Na makundi yanavyo tunayoyaona pia vile vile yanalingania kulingana na vikundi vyao. Kiangalia ikhwani muflisin, wanalingania kulingamana na mwanzilishi wao Hasan al-Banna, sufi khurafi kuburi. Ha tablighi Muhammad Ilyas, sururia Muhammad Zainul Abidin, Na vile vile ukavuona makundi yote haya unayaona, kuna muanzilishi aliwaanzilishia nayo makundi yale. Sahawa wote hawalingani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali walilingania kwa ajili ya hayo makundi yao, ili mtu ajike mbali na mambo kama haya. Wa antaarifa hadha shirk, na kujua shirikina, wa tilka shabaka tataka, kwa sababu mtu ajue ushirikina ili ajike mbali na shirk, na awe katika misingi ya kisawasawa. Ndio hapa shekhe akasema wadhālika bima'rifati arba'i qawā'id, na kwa jambo kama hilo kwa kujua misingi minne, dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kitabu chake. Msingi wa kwanza, sababu muda umeisha, nitaugusia tu hapa juu kidogo, nitaelezea kesho inshallah. Alqaidatul ula, msingi wa kwanza, anta'lam, ujue muislamu, anna alkufara, wale makafiri, alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita, muqiruna bi anna Allah ta'ala, walikuwa kikubali wa Allah subhanahu wa ta'ala wal khaliqul mudabbir, wa Allah yeye ndo aliouma wao, na Allah yeye ni mwenye kuendesha mambo, kupeleka mambo, wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil islam, jambo kama hilo halikuwaingiza katika Uislamu. Yani kwa lugha ifahamike, wale washirikina wa kwanza na makafiri walikuwa kikubali tauhidu rububiyya peke yake, tauhidul uluhiyya ilikuwa hawaitaki. Na hili ndio hawa watu wa tablighi walingania tauhidi, tauhidi, tauhidul rububiyya, wakiambiwa wakasirika. Ndio hii kiona ukisimama sehemu yote, chunguza mtu wa tablighi yuko hapa, haezi kutoka katika hii, yuzunguka hapo hapo. Ndio hivyo, nakumbuka nilipokuwa Tanzania kule, alisimama mmoja msikiti wa Tanga kule barabara saba, sema bana wewe ona, e, Allah angekuumba ungekuwa samaki ungekuwaje bana, ingekuwa ntafi, ingekuwa ni una, ingekuwa mpweza, ingekuwa waliwa. Sasa shukuru Allah kwa kuumba mwanadamu, au ungeumbwa sijui kawa sijui mwanamke, ingekuwa shika mimba. Yeye akataja mambo, yuko hapo hapo zunguza katika nini, yaani mambo ya nini, tauhid rububia. Sahihi mtu akiiamini bado haijamuingiza katika Uislamu. Mbaniani mwenye kuabudu ng'ombe, na yote ambaye si Muislamu, muulize nani alikumba yeye, akwambia Allah. Na aliumba viumbe vyote, Allah. Mwenye kupeleka mambo, Allah. Kila kitu akwambia Allah. Sasa mwambie kwa nini waabudu ng'ombe, vita ndo vaanze. Sasa watu wakubali maumbile ya watu, nakubali. Vile vile Said Kutbi akawa anazungumza kulingana na ujinga wake, na huyu bwana hakusoma dini, akasema vita ambavyo vilitokea baina ya mitume na watu wao ni kwa ajili ya tauhidi hii, tauhidi rububia. Jahil murakkab, jinga. Alafu nashangaa kuna watu wanamtetea Said Kutbi, asema maneno yake katika vitabu vyake, kwa hati tauhidi hii rububia ndio ileta mizozo baina ya mitume na watu wao. Sahili jambo ambalo ni jambo la kusikitisha. Sasa tauhidi hii mtu akikubali bado hajakuwa Muislamu, bali inamlazimisha akubali tauhidi ya pili, kuwa ibada zote ampelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani naambiwa muda ndio. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.